gdy skradam się do twoich warg. Czekałem na ciebie, choć nie wiem sam, jak można żyć na nowo tak. Wszystko się łączy z nią, formuje kształt ta jedna myśl, choćby na Baranowski na początek Nocnej Polski. Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy tradycyjnie na 2 godziny z polską muzyką. Będzie dość spokojnie, chociaż nie do końca. Teraz będzie artystka, która dość często gościła podczas naszych spotkań, a ostatnio troszkę ją zaniedbywałem. Joanna Forbrot. Thank you. mamo, piszę do ciebie, wiesz. Może ostatni, na pewno pierwszy. Jest głęboka, ciemna noc. Siedzę w łóżku, spokojnie oddycha. Dobiega mnie jakaś muzyka. Nie to tylko w mej głowie szum. Siedzę, tonę i tonę we łzach, bo jest mi smutno. Joanna Forbrot w trzech nagraniach, właściwie w dwóch utworach i jednej maleńkiej miniaturce z płyty Punkty Zwrotne. Na koniec był list do Emi. Jeśli ktoś nie pamięta tej piosenki w wykonaniu zespołu Jam i Ryśka Ridla, to radzę sięgnąć również po oryginał, bo robi, tak jak ta wersja Joanny, bardzo duże wrażenie. A za chwilę Daria Zawiałow i jej nowiutka płyta. się zrobi jasno. Zapomnę znów, że latałem. A to, co dziś pamiętam, to głośny śmiech i milczenie. Startowałem już na pas, nie mówił o miłości nikt i nie istniał lęk. Nie, nie wiem, nie wiem, czy odlecę stąd tak pod prąd. Nie, nie chcę, nie chcę chmury. Idiotka cała w plotkach. papieru ze świata blichtr. Chciałabym móc utopić się w naszej prostocie, płynąć, nie bać się, nie bać się. Just be there. Daria Zawiało z nowej płyty Helsinki. Ładna płyta, miło się jej słucha. Różnorodna, ładnie to wszystko jest wyprodukowane i zaaranżowane. Nie mówię o tym, że zaśpiewane również. A propos Winter's Coming, to zima odeszła, ale czasami powraca i robi nam niespodzianki, ale jak to w kwietniu bywa raz na jakiś czas. Więc u nas też jeszcze dzisiaj piosenka zimowa, ale dostałem ją dokładnie kilka dni temu, kiedy już zimy teoretycznie nie było. Yuriadis Band, czyli Kostek Yuriadis i jego nowa formacja. Park nad śniegiem zasypało. Srebrzą się korony drzew, ścieżki przez nas wydeptane. To mną w bieli. Niebo w szarość się ubrało. Za chmurami słońce ledwo lśni i na ławkach, co na nich siedzą zakochani, dziś nie usiądzie nikt przede mnie, bo przy to park nasz śniegiem zasypało. W mrozie ucichł ptaków śpiew. Wrócę tutaj z tobą w maju. Ziele szumiące drzew, niebo w błękit się ubierze, na nim słońce będzie lśnić. Kochani wśród nich, też my. Przytul mnie, bo przy tobie nie czuć chłodu. Lato jest zimowy dzień. To Yuriadis Band, nowe nagranie tej właśnie formacji. Czekamy na więcej. A teraz będzie też nowa zupełnie rzecz. Nowa płyta w folklorze zespołu Mona Polaski, ale w składzie zespołu artyści znani nam wcześniej z zespołu Bruno Schulz. Jeszcze nic za złoto krwi nie przelewać i nie patrzeć zbyt głęboko i zbyt długo w ślepia zwierza. Jak w czarne dziury, jak wyczerpaną studnię, kolor chwili pije go uśmiech. To jeszcze nie ja, nurt mnie nieznane, robi są kryzysy. siebie nie zaprzedać, za srebro siebie nie zaprzedać. Łodzi zespół Mona Polaski. Więcej będzie na pewno już wkrótce tu u nas w Nocnej Polsce. Na przykład za tydzień. A za chwilę zupełnie nowa warszawska formacja o nazwie Baśnia. Thank you. To nowy polski zespół, nowy warszawski zespół Baśnia. Piosenki, no, ciekawie się zapowiadają, także jest nadzieja, że kariera jakaś nastąpi. Za chwilę artystka, która znana jest nam od lat. Kiedyś śpiewała w zespole Trebe, teraz już zupełnie solo. Misia Furtak i nowa płyta Co przyjdzie. Thank you.

co przyjdzie na koniec nagranie tytułowe z nowej płyty Misi Furtak. Było nostalgicznie, było dużo pan dzisiaj, więc może teraz panowie i troszkę powtórka z tego, co działo się w Nocnej Polsce przed tygodniem, czyli będzie zespół Melancholy Hill, potem będzie Marcin Łazarski, no i na koniec tej trójeczki Marcin Zmener. Zaczynam kolejny.